अध्याय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 7 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता राम पराकृत नवद्वंदम परम ब्रह्म निराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदन प्रपन्न पारिजाताय तूत्र वेत्रे वाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णो वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरा तरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात्वरम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुप्रभात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले महात्म नम सर्वे नम घिना एक अनुपम ग्रंथ है, इसलिए उपमा वाला कोई ग्रंथ दिखता नहीं। ऐसा अलौकिक विलक्षण ग्रंथ है। एक जैसे नारियल का फल होता है, नारियल का फल होता है ऐसे ऐसी गीता जी है। पहला अध्याय है वो गीता का फल लगता है, डंठल होता है, गूंट होता है, उसमें फल लगता है। ऐसे पहला अध्याय है। पहले अध्याय के बाद जब दूसरा अध्याय चलता है तो दूसरा अध्याय में थोड़ा सा उसका विस्तृत हुआ और चित है तो 6 अध्याय में ज्यादा विस्तृत हुआ। देखो पहले अध्याय में गीता कैसे अवसर पर चली है इस वर्णन में है, दूसरे अध्याय में भगवान का और अर्जुन का संवाद है, उसमें अर्जुन युद्ध करने को ठीक नहीं समझता है, इस वास्ते कह दिया न युद्ध से युद्ध नहीं करूंगा। भगवान मुस्कुराते बोले, मुस्कुराते हंसते हुए ये बोले, क्योंकि युद्ध के लिए अर्जुन खुद तैयार हो गया था पहले ही। यद्यपि पांडवों के युद्ध की इच्छा नहीं थी, दुर्योधन ने माला नहीं, भगवान ने 5 गांव स्वीकार कर लिए। पहले प्रज्ञा क्या तो ये थी कि 12 वर्ष वनवास और 11वें वर्ष रहे एकांत में, जो पता न लगे, अगर हम पता लगा लें तो 12 वर्ष फिर वनवास हो, वो पता न लगावे तो अपना राज्य उनको मिल जाए, हमारा राज्य हमारा मिल जाए, इंद्रप्रस्थ उनको दे दिया, दिल्ली हमको दे जाए, ऐसा विचार हुआ था। परंतु जब वर्ष बीत गए तो दुर्योधन ने कहा कि मैं दूंगा नहीं, तो भगवान ने 5 गांव पूछे, 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, उसने कह दिया यावधि शिक्षा सूचा विद्येद अग्रहण केशव तावद अभी अपरित्याज्य पांडवेर न पांडवान प्रति। हम लोगों से सुई तीखी लेनी, तीख तीखी सुई के अगर भागते गए इतनी जमीन में हम पांडवों को तैरेंगे नहीं, बिना युद्ध गए। अर्जुन ने कहा इसमें तुम्हारा आहित है, ठीक नहीं है। दुर्योधन के बाद जचती ही नहीं, बिना युद्ध के बनाया नहीं, युद्ध में जो देखा जाएगा। उसका भीष्म जी महाराज, द्रोणाचार्य महाराज, कृपाचार्य महाराज पर बड़ा विश्वास था। द्रोणाचार्य ने ये बात भी कही है, मेरे धनुष बाण हाथ में और मैं युद्ध करूं तो मनुष्यों ने कहा है राक्षस है, असुर है, देवता है, ये सब आ जाए मेरे को जीत नहीं सकते, कोई भी किसी की ताकत नहीं मेरे को जीत परास्त कर दे। ऐसे सूरवीर थे, लड़ते थे बड़े जोर से, 10,000 योद्धाओं को रोजाना मारना, 10,000। आज अच्छे जवान को कह दिया जाए इस खेत में 10,000 ढेल फोड़ दो, 10,000 महसूस हो जाए जवान को, सूरवीर थे साहब, 10,000 योद्धाओं को मारना रोजाना। अर्जुन ने तो कह दिया महाराज क्यों क्षत्रियो का नाश कराओ। अर्जुन एक प्रति अग्नि है, जैसे पतंगे तोड़ तोड़ जावे पीछे आते ही नहीं, खत्म हो जाते आग में जो है, भीष्म क्यों क्षत्रियो नाश करो, परंतु भी युद्ध करो। ऐसा भी कह दिया कि अगर तुम कहे तो हम युद्ध करें, आपको युद्ध करेंगे, आपने कह दिया मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा तो आपको युद्ध के लिए नहीं कहता है। परंतु भीष्म जी से रक्षा हो जाए है नहीं, 10 दिन सीतामती रहे भीष्म जी महाराज, 18 दिनों में 5 दिन विश्वासदार रहे, ये 15 दिन निकाल दिया, ये 3 दिन निकालने मुश्किल हो गए। जो भीष्म जी महाराज बड़े सूरवीर थे, तो गीता में दूसरे अध्याय में अर्जुन ने साफ कहा कि मेरे को शिक्षा दी थी महाराज, पहले युद्ध के लिए तैयार हुआ था, परंतु अब देखता हूं दोनों पक्ष के भाई है, किसी पक्ष से मरो अपने ही मरेंगे, इधर गए हमारे भाई, इधर गए हमारे भाई, तो कुटुंब ही मरेगा, सिवाय कुटुंब के नाश की और कुछ नहीं है। अब कुटुंब के पक्ष को लेकर के जो जो समय आ गए हैं तो और भी मरेंगे, तो संबंध ही मरेंगे, ठीक नहीं है। पर वो एक दुर्योधन विशेष आग्रह से युद्ध हुआ, भीष्म द्रोण कर्ण कृपाचारी ये नहीं चाहते युद्ध हो जाए, ठीक नहीं रहेगा। पर दुर्योधन ने कहा युद्ध के बिना हम तो मानेंगे ही नहीं, फिर युद्ध हुआ। तो दूसरे अध्याय में अर्जुन ने गीता से प्रसंग छेड़ा, वह लड़ाई की बात थी, सिवाय लड़ने को और बात कोई नहीं। पर जो अर्जुन के मन में ये आई कि लड़ने से क्या होगा, अर्जुन का भाव बदल गया, भाव मनुष्य को अपना कल्याण करना चाहिए, इस भाव की वृत्ति पैदा होगी अर्जुन में। जो युद्ध के लिए जितनी बातें हैं वो बातें गौण हो गई, और उद्धार की बात निश्चित हो, दूसरे में तीसरे में पांचवे में निश्चितम श्रेयस्याद, निश्चित कल्याण हो, ऐसी बात होनी चाहिए। निश्चित कल्याण की बात मुख्य आ गई जब गीता में दार्शनिक विषय आया, नहीं तो युद्ध की बात ही होती। तो दार्शनिक विषय में पहले कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसे अर्जुन भगवान रास्ते हुए कहा, तेरे ही तो युद्ध का काम शुरू किया है। बहुत से लोगों को कहना है कि अर्जुन को युद्ध कराया भगवान ने, भगवान ने युद्ध नहीं कराया है, युद्ध करने थी पहले ही मन में थी, तो दुर्योधन इस तरह से जाती है तो युद्ध करेंगे क्या थे, युद्ध में जिसकी जीत हो जाए। अब जीत किसी की भी हो सकती है, पांडव पक्ष की हो सकती है, दुर्योधन पक्ष की हो सकती है, हो जाए जो हो जाएगा, युद्ध करना है। तो भगवान ने पहले ऐसी बात कही कि भैया युद्ध से इनकार नहीं करना चाहिए, पहले जो तेरा विचार था उसके अनुसार से युद्ध तेरा कर्तव्य है, इधर से आसो मतलब आप साफ आया हुआ है। दुर्योधन ने युद्ध लिया है, दुर्योधन और पांडव अर्जुनों को भगवान कहते हैं इधर से आसो मतलब आप से आप आया युद्ध है, तेने युद्ध तैयारी नहीं की है, परंतु ये युद्ध करने कहते हैं तो आया है। जैसे ब्राह्मण के लिए वेद पाठ कर्तव्य होता है, ऐसे ही क्षत्रियों के लिए स्वयं प्राप्त हुआ युद्ध कर्तव्य है, वेद पाठ की कोई अर्थ नहीं है। और जो पहले युद्ध का विचार तो पीछे छोड़ता ये ठीक नहीं है, तो अर्जुन के बीच में हुई शंका का समाधान करके युद्ध के लिए अर्जुन ने कहा है, भगवान ने अर्जुन के लिए नहीं कि तू युद्ध कर ऐसे कहा। अर्जुन ने कहा था कि महाराज जिससे श्रेय हो बताइए, हमारे युद्ध युद्ध की बात नहीं है, निश्चित श्रेय साथ दूसरे में तीसरे में पांचवे में निश्चित श्रेय, निश्चित कल्याण, निश्चित कल्याण, कल्याण की बात बताई तो कल्याण के लिए भगवान ने कहा भैया कर्तव्य है, ये युद्ध करना भी कर्तव्य है। जैसे आप लोग व्यापारी हो तो व्यापार करना कर्तव्य है, कृषि गौर वाणिज्य खेती करना, गौओं की रक्षा करना और वाणिज्य करना ये तुम्हारा धर्म है, इस तरह से युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, इसमें ना नहीं करनी चाहिए। आ जा दो यदि आप साफ आप साफ ही तो युद्ध करना चाहिए, प्राप्त हो गया कर्तव्य, ऐसे प्राप्त कर्तव्य बताया और भक्ति युक्त बताया, कर्मयोग करा, कर्मयोग में भक्ति का साथ में संपूर्ण लगा करके युद्ध करो। तो पहले अध्याय में भगवान ने ज्ञान का उपदेश दिया, ये एक विलक्षण बात है गीता की शैली, और गीता की नहीं है, आगे एकादश स्कंद में उद्धव गीता है, भगवान ने उपदेश दिया तो उसमें ही पहले ज्ञान का वर्णन किया है, पहले ज्ञान का उपदेश देकर फिर कर्मों का उपदेश देकर फिर उपासना बताई, ये क्रम दो तीन जगह ऐसा आता है। तो पहले ज्ञान का उपदेश है, पंडित लोग कहते हैं पहले ज्ञान का न करके उपदेश कर्मियों का होना चाहिए, फिर भक्तियों का, फिर ज्ञान योग का होना चाहिए, परंतु भगवान का पहले ज्ञान योग है, पीछे कर्मयोग है, पीछे भक्ति योग है, पीछे भक्ति योग अंत में। इस तरह से पहले अध्याय में केवल उपक्रम है, दूसरे अध्याय में युद्ध के लिए प्रेरणा है, तो दूसरे अध्याय में भगवान गुरु होते हैं, पहले अध्याय में तो सारथी है, दूसरे अध्याय में अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम शादीवाद पाम प्रपन्नम आपके शरण हो, शिक्षा दीजिए मेरे को, बताइए मेरा कल्याण कैसे हो। ये कल्याण की जागृति अर्जुन के मन में हुई पहले, इस वास्ते कल्याणकारी गीता हुई, तो कल्याण में प्रसंग गीता का उपदेश नहीं है, युद्ध का प्रसंग है, और अर्जुन के फपराई हुई। तो निश्चित कल्याण होना चाहिए, निश्चित कल्याण के लिए भगवान ने युद्ध बताया अर्जुन के लिए। ये कर्तव्य आ गया है आयो तो क्षत्रियों का युद्ध करना चाहिए। तो पहले अर्जुन की तरफ से शादी महात्मा मैं शिष्य हूं मैं आपका ऐसे गुरु बढ़ाए, फिर ज्ञान का उपदेश दिया। ज्ञान का उपदेश दे करके कहा कि भैया कर्म और कर्म योग, फिर कर्मों का वर्णन किया है तो 11 से 30 तक ज्ञान योग का वर्णन किया, 30 से 38 तक 8 श्लोकों में युद्ध करना कर्तव्य है न करना ठीक नहीं है इस वर्ष का वर्णन किया कर्मों का, और 39 से आगाड़ी धर्म योग का वर्णन कर्म योग। कर्म योग में 2 पक्ष है, एक पूर्वाध है कर्म और उत्तराध में योग। तो पहले कर्म का वर्णन हुआ, पीछे योग ही मान सुनो योग में सुनो, फिर योग की बात कही। योग के बीच में समत्वम योग उचित है, खास बात समता है वो योग है। समता क्या, कोई काम करो अरे काम में भीतर में समता नहीं चाहिए। साब का सुख दुख समय करता लाभा लाभ हो जया जयो ततो युजा जयपावेगा। सुख दुख हो समान सुख और दुख लाभा लाभ हो और जया जयो जय पराजय हो उसे सुख और दुख होगा। तो जय पराजय लाभ रहने सुख और दुख ये कुछ भी हो इसमें विकार नहीं आना चाहिए, ध्यान देना भाई बहन सभी। युद्ध भी कल्याण करने वाला होता युद्ध रूपी क्रिया, जिसमें दिन भर मनुष्यों का गला ही काटना, मनुष्यों को काटना कतल करने, परंतु सुख दुख है समय के तो लाभ लाभ जय जय सब बात है। जय और पराजय में बराबर सम रहे हैं, जय में आनंद जैसा है वैसे ही पराजय में, वैसे ही लाभ में वैसे हानि में, वैसे सुख में वैसे ही दुख में समान समान समझ। समतम योग उचित है, समता का नाम योग है। तो अपने भाइयों से बहनों से कहना है कोई काम करो संसार का काम करो परंतु भीतर में समता रहनी चाहिए इसका ख्याल रखो। ये सार बात है, सार सबके लिए 38वां श्लोक है। सुख दुख है समय के द्वारा लाभ लाभ जया जयो फिर से दोहरो पाप नहीं लगेगा। पाप क्रिया में नहीं है, पाप भाव में है, भीतर के भाव में। क्रिया में तो डॉक्टर है जो आंख काट देते हैं, हाथ काट देते हैं, लंग में काट देते हैं, कितने करते हैं ऑपरेशन, पर भाव उसका हित करने में कल्याण करने में। इसी तरह से भाव अपना सुधरना चाहिए, अपने समता रहनी चाहिए हर एक काम करते हुए। तो भाइयों से बहनों से कहना है गीता जयंती मनाते हैं तो समतम योग उचित है, ये समता रूपी योग है। आगे योग कई तरह का है पर गीता का योग है समता। समता का अर्थ राग द्वेष काम और क्रोध लोभ और मोह ये नहीं आना चाहिए, भीतर में समता एक प्रभाव। जो आनंद जय में है वही विजय में हो, वो लाभ में है वही हानि में होना चाहिए, वही सुख आवे अनुकूलता में और वही प्रतिकूलता में समता रहनी चाहिए हर एक काम में समता रखें। युद्ध करना हो तो कोई काम करना हो संसार को भीतर में समता। कोई दुख नहीं होना चाहिए। लाभ रहने में दोनों का बरोबर रहना चाहिए, ये खास बात है। खास बात गीता की ये समता रखो, सुख दुख है समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय हो तत्व जाश, फिर जिद करो पाप नहीं लगेगा, कोई पाप करो पाप नहीं लगेगा। क्यों पाप करेगा ही क्यों, जिसके मन में समता है पाप करेगा ही क्यों, परंतु मेरे हाथों से मर जाएगा आदमी तो उसका पाप नहीं लगेगा। समत्व योग उचित है, समत्व योग है, दुख रहा दुख संयोग वियोग योग सभी। देखो क्षमा करना है ना, क्षमा, अरे वो माफी कर दिया तो माफी करने में जो आनंद है ना, वही दया करने में आनंद है। दया कर दे ऊपर तो दंड न देना और दया करना, ये दोनों एक ही चीज है। मानो अनिष्ट नहीं करना और इष्ट करना, और खराब नहीं करना और अच्छी उन्नति करना, ये दोनों धर्म बताया, दोनों है। जिसमें लोगों में उपकार करना विशेष बताया, गीता की गहरी बात है कि भीतर से सुख दुख न हो, बाहर से जो कुछ हो जाए परवाह नहीं, भीतर में सुख दुख में समान, सुख दुख के समय अनुकूलता पर दुर्भाव है, लाभ हानि में जय पराजय में भीतर से सुख रहना। क्यों, कि वास्तव में संसार में जो आना हुआ है, अब ध्यान कर देखूंगा, संसार में आना हुआ है वो केवल रुपया कमाना और भोग भोगना, इसका असर नहीं है। मनुष्य ने दो ही बात पकड़ी है, दो ही बात, रुपया इकट्ठा करना और भोग भोगना, ये नहीं है। सब काम करो इतने में राग द्वेष न हो, काम मन क्रोध न हो, ये दो जो चीजें न हो, हृदय में शांति एक समता रहे शांति। अब कोई काम करो, समत्व में योग उचित है, योग इसका नाम है, योग। एक प्रसन्नता रहनी चाहिए, लाभ में भी हानि में भी, जय में भी पराजय में भी, सुख और दुख में भी, समत्व में योग उचित है, सुख दुख के समय के पर। कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेश माँ कर्म फल हेतु माते से, चार बातें बताई तात्पर्य सही। सब समय में शांति बरोबर रहे, हानि में भी घबरावे नहीं, लाभ में फूले नहीं, नुकसान में भूले नहीं, भूले नहीं फूले नहीं, बस आप एक समान समता रहे, ये योग है गीता का। ये कर्म योग ये होता है, ज्ञान योग ये होता है, भक्ति योग ये होता है, और छठे में ध्यान योग भी यही होता है। योग समता रहनी चाहिए, चित्र में समता, राग ध्यान, भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम से आदर से कहना है कि हृदय में राग द्वेष मत करो, ये राग द्वेष है। इस वास्ते लिखा है इंद्रिय से, इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तयोर न बसमा कैसे तो यसे परिबंधित हो, तुम्हारे मार्ग में लुटेरे दो ये राग द्वेष। इंद्रिय इंद्रिय से हरेक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष हो, अनुकूल देगा राग होता प्रतिकूल लेगा द्वेष होता है, तो सुख दुख के समय लाभ लाभ जया जय हो, समत्व योग उचित है, समता भीतर में समता रहनी चाहिए। आप गृहस्थ में किसे रहते हुए कहीं फंसेंगे नहीं, कोई कारण फंसेंगे नहीं, फंसते केवल राग द्वेष में। तो ऐसे परिबंध न हो, तुरे मार्ग में दुटेरे यही है परिबंध है, ये शत्रु है। ऐसा हर्ष शोक न करो, कितनी आनंद की बात हो जाए। अपने व्यवहार में अनुकूलता पति उधर आती ही रहती है, दिन में कई बार आवे कई बार आवे और मन गए हरदम प्रसन्न है। ये तो ये काम है अनुकूलता प्रतिकूलता, उनसे सुखी और दुखी होना ये काम मनुष्य का। मनुष्य योगी होना चाहिए, योगी भोगी योगी भोगी योगी, राग द्वेष करने वाले भोगी होते हैं, समुदाय वाले योगी होते हैं। योगी से कल्याण होता है, भोगी कल्याण नहीं होता, भोगी पछता है और योगी मुक्त हो जाता है। तो हर समय योग है, हर समय साधकों के लिए तो विशेष कहना है कि राग द्वेष दूर करो, समता रखो। ऐसा कहकर दूसरा अध्याय पूरा किया। तीसरे अध्याय चौथे अध्याय में कर्मयोग का विशेष वर्णन है। कर्मयोग में दो बात है कि कर्म करना और एकमता में समता क्षमता करना, जिसमें कर्म करने की विशेष प्रेरणा तीसरे में है, समता की विशेष प्रेरणा चौथे में है, और पांचवें अध्याय में कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों में कर्मयोग फिर ज्ञान योग, ज्ञान योग फिर कर्मयोग, कर्मयोग फिर कर्मयोग, अंत में भक्ति योग में समाप्त करी है। और छठे अध्याय में ध्यान योग का वर्णन है। खास योग वर्ष में बात ये बताई कि जो मन लगाकर ध्यान योग करता है इससे भी कल्याण होता है, पर मन लगाया जाता है वो योग वर्ष होता है। इसमें जो एक बात विशेष ध्यान देने की स्मरण है, एक मन लगाओ और एक अपने आप को लगाओ। एक मन लगाना, मन लगाने में मन लगे तब ठीक नहीं लगे ठीक नहीं होगा, यह बीच में एक कर्म सापेक्ष और एक है कर्म निरपेक्ष। कर्म निरपेक्ष है भगवान के साथ में सीधा अपना संबंध, मैं भगवान का हूं भगवान मेरे, ये विशेष बात कहता हूं मैं, भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूं, ऐसे भगवान के साथ सीधा संबंध है वो कर्ण निरपेक्ष है। और भगवान में मन लगाऊं, मन लगाने से भगवान में मन लगेगा, मन लगाने से उसे कल्याण होगा, ये कर्ण सापेक्ष है। तो कर्ण सापेक्ष की अपेक्षा भगवान में सीधा मन लगाना है, इसकी महिमा ज्यादा है। ये योग वर्ष नहीं होता, योगा चरित मानस, योग से मन चलित होता तब योग भ्रष्ट होता है। और मन चलित में हो, मन चलित हो, मैं तो भगवान का हूं। भाइयों बहनों, इन वर्षों में मैं एक विशेष बात कहता हूं, भगवान के साथ में अपनापन जुड़ो, क्योंकि हम सब भगवान के अंश है। ध्यान देना, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मन लगाना नहीं है, मैं खुद लगाओ तू, खुद भगवान का ही अंश हूं। तो खुद का भगवान का अंश है वो कर्ण सापेक्ष नहीं है, कर्ण निरपेक्ष होता है वो योग वर्ष नहीं होता, योग वर्ष नहीं होता। भगवान ने कहा है कि जो ध्यान मेरे में लगा रहता है वे पाषाण काश सरिषान दया विदाश्य, सूखे काठ और पत्थर की तरह भी बेचेते हो जाए तो मैं उसका चिंतन करता हूँ। मेरा वो मेरा होकर के मेरा और काम करता है, उसका मैं चिंतन करता हूँ, क्योंकि उसको चिंतन जब तक रहेगा तो चिंतन मेरा अपने पर से करेगा। एक मन लगा करके भगवान का ध्यान करता, एक भगवान में मन लगता है मैं भगवान का हूं, तो मैं भगवान का हूं ये बात सबसे श्रेष्ठ है, ये उत्तम बात है। कर्ण निरपेक्ष है, सबको चाहिए भगवान के साथ अपना संबंध, अपना मन लगाना नहीं है, अपने लगाना अपने, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, इसमें मन नहीं है। बीच में ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममशो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से मेरा अंश है। तो भगवान के साथ संबंध है हमारा, बीच में मन नहीं है, भगवान मेरे है। वो योग भ्रष्ट नहीं हुआ, योग भ्रष्ट योग तो मन लगावे और योग से चित्त मना हो जाए तब होता है, वो ही भ्रष्ट नहीं होता है। तो आज बात एक सार बात है, सार बात भगवान ना मैं हूँ भगवान मेरे, वन का मैं हूँ भगवान मेरे, भगवान का मैं हूँ भगवान मेरे, अपना भगवान है। भगवान है माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, गुरु मानो, चेला मानो, पद मानो, चेला मानो, मना साधु बाबा मानो, जो चेला हमारा, परंतु हमारा है, हमारे साथ में संबंध है भगवान का, मन के साथ में ही भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, भगवान पिता है, पति है, जो आपको जो अच्छा लगे समझ मानो, परंतु भगवान का स्वतंत्र संबंध अपना होना चाहिए, अपने साथ में मन लगाना नहीं, मन से ध्यान करना नहीं, उसमें योग भ्रष्ट होता है। तो भगवान का मैं हूँ, तो ये बात खास है, खास भगवान की बात है। तो ये बात भाई बहनों को ध्यान में रखनी है, भगवान का हूँ मैं। राग द्वेष हो जाए तो राग द्वेष मेरे सिद्धांत नहीं है, परंतु अभ्यास के कारण से, पहले के अभ्यास से राग द्वेष हो जाते हैं। एक राग द्वेष करना है, एक रास हो जाते हैं, तो हो जाते हैं उतना दोषी नहीं है, करना दोषी ज्यादा है, ऐसा ना कर गए, हो जाए तो मिट जाएगा। मैं भगवान का हूँ, अच्छा हूँ तो भगवान का हूँ, बुरा हूँ तो भगवान का हूँ, जैसे जैसे भगवान का हूँ। ये बात बहुत दामी है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है। गीता जयंती मनाओ तो यही मनाने कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बात दृढ़ता से पकड़ ले। संबंध आपका बनाओ, पति पत्नी मानो, भगवान को माँ मानो, भगवान को बाप मानो, भाई मानो, जैसे प्रयागदास जी ने सीता जी को बहन माना, मेरी बहन है सीता जी, बड़ी बहन है मेरी, राम जी है वे हमारे बहनों ही है, जीजा जी है, ऐसे खाना बहन बहन सीता जी, सीता जी के भोली है, समझती नहीं है, भोली भोली सीता जी, दुनिया मात्र का उत्पन्न करने वाली असंभव संघार कारण क्लेश उत्पत्ति स्थिति संघार सब भगवान करते हैं, सीता जी करती है। सीता जी ने हनुमान जी को उपदेश दिया है, हनुमान राम जी कुछ करते करवाते नहीं है, राम जी तो मेरे लिए मैं सब काम मैं करती हूँ, सब काम शक्ति करती है। प्रयागराज जी कहते भोली भोली बहन भोली समझते नहीं, अब जंगल में कोई आनंद है सुख है, जंगल में महाराज के साथ सुख है भोली है। तो कहोगे मैं पहुंचा दू जनकपुरी पहुंचा दू तो फिर अयोध्या पहुंचा दू, बहन का दया भी आती है, रोज लग जाते हैं, पहले कुंवर को भी चरण है, वह कांटा घट जाएगा और कांटा घटे इधर रोक रोक मेरी बहन की कुंवर चरण है, कुंवर चरण ध्यान आता है, सुंदर आता है, फिर बांधते नहीं। तो इसलिए भगवान के साथ में आप चाहे सुसंबंध मानो, वो संबंध कल्याण करने वाला है। भगवान को चेला मानो, गुरु मानो, भाई मानो, मित्र मानो, स्नेही मानो, भगवान के साथ में खास अपना संबंध मानो, सज्जनो अपना संबंध में भगवान मेरे। संसार में कोई साथ में रहने वाला नहीं है सिवाय भगवान के, भगवान साथ में रहेंगे, नरक में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, बैकुंठ जाओ तो साथ में, मित्र लोग बजाओ तो साथ में, पशु पक्षी बनो तो साथ में, वृक्ष बनो तो साथ में, मछली बनो तो साथ में, भगवान साथ रहेंगे। सर्वस्य सन्निविष्टा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन श्री हृदयेषु, हृदय में रहते भगवान साथी, सदा साथी भगवान है। छत्रा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वदा, सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वदा। राधे श्याम शरण सरगुण की तब मेरा पार, दुखी का वही ठिकाना है, दुखी का वही ठिकाना है, एक ठिकाना है दुखी का वही ठिकाना भगवान है। भाइयों बहनों सबके पिता है, मात्र जीव के, जीव सांप हो विश्व हो कह रही हो, सबके भगवान है। आप ये हमारे छोटों के बड़ों के सबके भगवान है, सबके हृदय में रहते हैं, सदा साथ रहते हैं। ऐसा साथ रहने वाला कोई साथी मिलेगा नहीं, ऐसा साथी मिलेगा नहीं, साथी भगवान मेरे है। ये एक बीच में बात है, ध्यान करने में एक बार छठा अध्याय में ध्यान का वर्णन किया। पहले गुरु हुए, फिर आदर्श पुरुष हुए, फिर संसार मात्र के गुरु हुए, फिर भगत श्रेष्ठ हुआ, भगत भगति करने वाला वो कह रहे ज्ञानी मत हो दे कर्म व्यवस्था तस्माद योगी भाजना योगी नाम सर्वेशा योगी श्रेष्ठ हुआ। यार आगाड़ी मेरे सातवें अध्याय से तो अधिक खुल गए भगवान, विशेष खुल गए। सातवें अध्याय में भगवान ने अपनी बातें खोल कर कह दी, अपरा प्रगति परा प्रगति, अहम मैं और मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं ही हूँ सब कुछ मैं। फिर सात्विक राज तमस गुणों का वर्णन, मैं हूँ। फिर चार प्रकार के भक्तों का वर्णन, अर्थार्थी आर्थी ज्ञासु ज्ञानी भक्तों का वर्णन, भक्तों में ज्ञानी भक्त वो मेरा स्वरूप ही है। सातवां अध्याय और नौवां अध्याय दो अध्याय में भगवान खुले बहुत है। आठवां अर्जुन ने पूछ लिया तब कहा, इस वास्ते नौवें अध्याय में ज्ञान ज्ञान विज्ञान कहूंगा, सातवां अध्याय में ज्ञान विज्ञान प्रतिज्ञा करी, ऐसे नौवें भी करी। क्योंकि आठवां अध्याय में बीच में अर्जुन ने पूछ लिया कि सात प्रश्न पूछे लिए, फिर नौवें अध्याय में पढ़िया, फिर कुछ मन में रहेगी दसवां अध्याय में कहा, फिर जब विभूतियां बताई विभूतियां बता कर भगवान ने, फिर ग्यारहवां अध्याय भगवान ने बताया विराट रूप दर्शन कराए। पर उनमें भी दसवें अध्याय में अर्जुन ने पूछा मंदिर जो तत्सक्य मैं आदर्श प्रभु, दस ग्यारहवें अध्याय में मैं आदर्श शक्य हूँ, मैं आपका रूप देख सकता हूँ, बताइए। फिर वो दसवें में साफ कह दिया, सब कह दिए, सब कह दीजिए तुम्हारी विभूति से योग से सर्व सबका सब सुख गए, सब योग भगवान ने आरम्भ किया गया, मेरे विभूतियों का अंत नहीं है, अंत का ध्यान तो नहीं है। इस बात से ग्यारहवें अध्याय पर संकोच से बोला मंदिर से तत्सक्यो मैं आदर्श प्रभु हूँ, आपका रूप मैं देख सकता हूँ ऐसा आप मानते हैं तो दिखाई। नम्रता से कहा दिखाई दे ऐसा जोर नहीं दिया दस रुपये। भगवान ने कहा ऐसा कहा तो कपल से मेरे पास रूपणी पह गई, रूपणी नहीं अब रूप नहीं रूपणी सतसौ सैकड़ों हजारों अपनी तरफ से तू सब देख, ऐसे घर रूप दिखाया। रूप में भी अर्जुन घबरा गया, अगर न घबरा था तो ग्यारहवा दिया और सब था, अर्जुन घबरा गया क्या ही देखो आप कौन हो, अरे तेरा मित्र वही हूँ मैं जो तेरे सामने सब लिए बैठा था, वही हूँ आकाश में को भगवान के रूप देव बन प्रसिद्ध है आप प्रसन्न हुआ। अरे मैया प्रसन्न है तुम्हारे में दे प्रसन्न हो गए तो रूप दे गया है प्रसन्न नाराज हो गए छोड़ बाद में मोह मेरा मोह चला गया यार मगते नहीं मोह है माथे बैठा मांस भी मुंह डुबाओ मोह गया नहीं भी अंत में कैसे थे यहाँ समूह दर्शे भगवान कहते समूह तब भगवान ने माना माना नहीं बोल तो भगवान जानते हैं इतना प्राणी स्वयं नहीं जानता। अर्जुन जैसा भी जान नहीं सका कि मेरे मोह है नहीं है। भगवान ने कहा भैया मोह है मुझे मोह दूर नहीं हुआ है। अंत में कहा गो मोह स्मृति लगता देखो एक बात बताओ है अर्जुन ने कहा नष्ट मोह स्मृति लगता स्मृति लब्धा इसमें बड़ा भाव भरा हुआ है भगवान की याद आ गई भगवान का हमारा संबंध सदा से है भगवान ने लेने का ज्ञान हो गया ऐसे याद आ गई स्मृति आ गई याद आ गई याद आ गई वह बात पहले की होती है पुरानी बात में वो याद आ गई जो भगवान का संबंध हमारा पहले से है सदा से है सदैव से है और सदैव रहेगा। भगवान को आप भूल जाओ मानो मत मानो नास्तिक बन जाओ कुछ भी बन जाओ परंतु भगवान का और जीव का संबंध सदा से है सदा था है। इस बार नष्ट हो मोह मोह नष्ट हो गया बड़ा स्मृति होता है याद आ गई भूल मिटी भूल भगवान को प्राप्त करना है भूल मिटाना है नष्ट हो मोह स्मृति होता पद प्रसाद आता आपकी कृपा से। इसमें एक विलक्षण बात है हम मन से समझ लेते हैं ना हमारे समझ में एक बात आई जो मिलती है बिछुड़ती है वो चीज अपनी नहीं होती इतना कह दो सुन लो विचार कर लो परंतु बैठती नहीं पाती जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो अपनी चीज होती ही नहीं अपनी चीज होता है हमारे बिछुड़े कैसे अपनी चीज भगवान है बिछुड़ते कभी बिछुड़ते नहीं क्योंकि भगवान कभी बिछुड़ते नहीं सुख में दुख में 84 लाख जोड़ी में नरकों में महान यातना में वहां भी भगवान साथ में रहते घोर यातना में भगवान साथ में रहते भगवान वियोग नहीं होते ऐसे संयोग और वियोग होता है वो अपनी नहीं होती तो सिवाय भगवान के कोई अपना है ही नहीं जो भी साथ में रहे कभी नहीं रहे रहता ही नहीं रहेगा ही नहीं ऐसे तो ये बात कहते हुए भी मोह रहता है वे कृपा करते हैं भगवान जानते हैं तब आपको तो नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा स्मृति लब्धा याद आ गई महाराज जैसे भूली बहुत याद आ गए ऐसे याद आ गई याद आ गई जब सब समझ में आते अरे हमारा है ही नहीं ये लोग भी हमारा नहीं है ये भाई बंधु कृपा है कोई मेरा नहीं है धन संपत्ति मेरी है ही नहीं है ऐसा साफ आदम साफ मालूम होता एकदम साफ तो वो कृपा से होगा भाई पहले ज्ञान तो हो जाता है था कि जो संग होता है मिलती है ऐसी वो अपनी नहीं होती परंतु भगवान ने कृपा से नष्ट हो वो स्मृति लब्धा स्मृति आती है तब बालू हो जाता है एकदम कि वास्तव में सिवाय परमात्मा के और मेरा नहीं है धन संपत्ति दूर रही भाई मित्र कुछ नहीं कोई अपना नहीं भाई और सज्जनों बात ये है बढ़िया कोई अपना नहीं है सिवाय परमात्मा के कोई अपना नहीं है अपना कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, अपना कोई हो सकता ही नहीं, अपना तो केवल भगवान है। और किसी पर विश्वास न करे भगवान, ये कृपा करते हैं भगवान। तो इस बात से स्मृति लब्धा साध में तत्प्रसादात मैं आच्युत तत्प्रसादात, भगवान की कृपा से होता है, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा हरदम। भगवान की कृपा होती है तो मालूम हो जाता है मेरा कोई नहीं है सिवाय भगवान के, और मेरा कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कभी हो सकता नहीं, भगवान मेरे है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। यार मान लेना चाहिए सबको कि मेरे भगवान है, परंतु कृपा हो गई तब सब मालूम, एकदम मालूम हो जाएगा सब कि सच्ची बात है, भगवान के सिवाय कोई अपना है नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, भगवान ही मेरे है। मई वहां सोच ही बदलोगे, भगवान कहते हैं साहब मेरा अंश है, मेरा ही पुत्र है, ऐसा पुत्र है, मेरी पुत्री है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन मन सहसाशी, याद आ जाती है नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया तो मोह नष्ट सभी समा जाए, याद आ जाए स्मृति आ जाए तो मोहदस हो गया, याद आ जाए मेरे भगवान है, मेरे भगवान। भाइयों बहनों तो निहाल हो जाओगे, सदा के लिए शांति हो जाए, भगवान मेरे है, नष्ट हो बहुत स्मृति लगता तत्प्रसाद। इसके बाद में भगवान वास्ते हैं अर्जुन ने कह दिया कर से वजन क्या हो गया पहला नए जोत से कहा था युद्ध नहीं करूंगा, अब नहीं कर युद्ध करूंगा, ये नहीं कहा आपको करूंगा, आपको युद्ध करूंगा, आपको नहीं करूंगा, करीसी बसंत हुआ मेरी तरफ से कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं करना है, हमारे करना है ही नहीं, हमारे कुछ नहीं करना, ना युद्ध करना है ना ना करना है कुछ नहीं, कभी से बदलम तब ऐसे ही किया। अर्जुन के सामने युद्ध करते अर्जुन का रथ पृथ्वी पकड़ लिया, वो रथ निकालता है अर्जुन मार छोड़ना मना कर दिया, इतने मार छोड़ोगे थोड़े कीर्तन कर लो भाई, जाओगे जल्दी बैठ जाइए बैठा दो ना सभा बिगाड़ मत पड़ो भाई, सभा बिगाड़ मत पड़ो, तो अपने इतना ही करते हैं।